Les 37. 37ste les. In die tabakwinkel. As iemand my sou vra watter soort winkelvenster vir my die mooiste is, dan sou ek nie maklik 'n antwoord kon gee nie. Maar ek dink tog dat die vertoonvensters van die tabakwinkels my die meeste trek. Nie omdat ek 'n strawwe roker is nie, maar die bontgekleurde dosies, blikkies en pakkies sigarette, die mooi kussie sigare en die glansende pype lyk so aanloklik. Vir pyprokers is daar 'n groot variasie pyptabak uitgestal. Daar is sigare in iedere prysklas. En wie aan 'n sigaret die voorkeur gee, kan kies tussen Suid-Afrikaanse en Turkse sigarette. Vuurtjies is wel goed en goedkoop, maar die meeste mense gebruik teenswoordig 'n aansteker. In die vertoonvensters van tabakwinkels is daar ook tabaksakke, sigaar- en sigaretkokers, sigarethouers, asbakke en alles wat 'n roker verder benodig. U kan dus sien dat 'n Suid-Afrikaanse tabakwinkel baie verskil van die in sommige ander lande, waar daar nie net rookbenodigdhede verkoop word nie, maar ook koerante, tydskrifte, skryfpapier, koeverte, ink, penne en vulpenne, potloode en dikwels ook allerlei lekkers. Les 38, 38ste les. Ek koop sigarette. Goeiemiddag, ek wil graag sigarette hê. Watter soort wil u hê? Suid-Afrikaanse of ingevoerde? En moet dit met of sonder kurk wees? Ek ken nie al die handelsmerke hier nie. Geef my maar 'n pakkie met 20. Watter soort raai u my aan? Hier is 4 soorte wat ek kan aanbeveel. Dit is nie duur nie en toch goed. Buitendien is hulle tamelijk sag en hulle irriteer nie die keel nie. Goed, ek sal hulle dan maar op die proef stel. En 2 dosis vuurtjies, asseblief. Hier meneer, nie pyptabak nie. Dit het ons in pakkies en blikkies. Nee, dankie. Ek rook nooit pyp nie. Miskien nog 'n paar goeie sigare? Wat kos hulle? Ons het hulle teen verskillende pryse. Hierdie kos byvoorbeeld 5 cent en dit is werklik goed as u van 'n ligte sigare hou. So, dit is net wat ek wil hê. Geef my maar 5. Niks anders nie, meneer? Nee, dankie. Dit is al. Sal ek dit vir u toedraai, meneer? Ja, asseblief. Baie dankie, meneer.